Pues vamos a falar co seguinte convidado e vamos a irnos a capital da Riviera Sacra, que é onde nos vai a falar. Vale. E vamos a falar con un motorista, con un corredor de motos. Un deportista. Sí, un deportista, exactamente. Vamos a falar do seu deporte, que son as motos. E vamos a darlle as boas tardes a Eduardo Iglesias. Moi boas tardes, Eduardo. Hola, boas tardes, que tal? Boas tardes, moitas gracias por acompañarnos, Eduardo. E felicitacións, parabéns polo teu traballo, porque parece ser que as túas competicións son de grande renome. Según teño entendido, ou según nos informaron, pois, desde participar precisamente nunha grande carreira a nivel mundial, non? O Dakar, concretamente, non? Sí, a verdade é que levo dúas participacións estes dous últimos anos, a última foi este xaneiro, contento porque é unha das probas que teñen moita repercusión, é a proba máis dura do mundo do motor, o eso din. A verdade é que contento e satisfeito por haber acabado as dúas edicións. Orgulloso e satisfeito. Hombre, dinos como nace esa túa afición así nas motos, nun sitio como é Monforte, en Galicia, aparte que non hai tanto, pero cada día van saindo máis. Como naces? A ver, eu as motos, pois, desde moi pequeno, pois, sempre me gustaron moito, e o tema da Dakar, pois, tamén era unha cousa que chegaba sempre en Navidades, ver os reportaxes do Dakar na televisión, pois, era o primeiro, non? Neses días, pois, non mo perdía, non? Sempre tive esa un pouco esa ilusión, pero sempre unha ilusión que como que se veía moi moi lonxe, non? Empecé a competir non tan xoven como empezaxe os cativos ou a xente que empeza de con idades moi moi pequenas, pero eu empecé a competir en motocross, en enduro con 17, 18 anos. Fixen as miñas carreiras a nivel de campeonato galego, campeonato de España, fixen algunha prova internacional tamén do mundial. Sempre a nivel aficionado, despois, pois un pouco por falta de motivación, de objetivos e de moitas cousas, por tema laboral, deixei un pouco o mundo da competición un pouco de lado, pero nunca deixei de practicar, non, pois o enduro, o motocross. Porque agora ti practicas aí pola Riviera Sacra, non? Nas pistas da Riviera Sacra, en subir, a baixar, viña para aí que viña para ali, non? E aquí un sitio privilegiado, non? Porque temos unha cantidad de monte moi grande, en proporción somos pouca xente que utilizamos o monte, non pasa como en outras zonas. En Galicia tamén hai zonas que están xa un pouco máis masificadas, pero como pasa, por exemplo, aí en zonas de Cataluña, que hai pouca moto e moito monte, non? Entonces, temos un sitio privilegiado, é un pouco onde entreno para estas probas, aunque despois, claro, teño que baixar a Marrocos a facer entrenamientos un pouco máis específicos xa en area, en dunas, pois para adestrar para o Dakar, non? Porque tamén os corredores te dieron un pouco así un chistiño apretado por culpa dos patrocinadores, non? O mundo do motor en xeral é un mundo moi moi caro, non? O tema do Dakar pois tamén, claro, ao final pois dependemos, porque inda que tú teñas unhos aforros, unhos cartos destinados pois a carreira, pois é todo caro, non? Porque ao final a inscripción, a moto, a logística toda dun equipo que che faga unha asistencia, recambios e todo, pois ao final o presuposto son altos, e sen os patrocinadores pois non sería posible pois estar alá. Eu teño a sorte de que, teño bastante apoio aquí a nivel institucional, pois desde a Xunta de Galicia, con Xacobeo e Galicia Calidade, o propio Ayuntamento de Monforte, a Diputación, e pois teño unha serie de empresas privadas que a verdade é que estou moi satisfeito, e que desde aquí pois quero sempre agradecer, porque se eu participei estes dous anos no Dakar e tive este éxito, e gracias a eles, non? Porque sin eles non estaríamos alá. A dificultade máis grande precisamente é entrar entre os 10 primeiros nesa grande competición o Dakar, concretamente, non? Hai que salientar que eu son un piloto amateur, non? Como unha gran parte do Dakar, o Dakar hai dous Dakares dentro dun Dakar, non? Pois os pilotos oficiales de todas as disciplinas, de motos, coches e camións, e despois hai unha gran maioría que son os pilotos amateur, que o noso reto é lograr estar ali. O primeiro reto é poder estar na liña de saída, e despois o seguinte reto é acabar, non? Acabar, entón, claro. Claro, os 15 primeiros, por exemplo, en moto son pilotos super profesionais que se gañan a vida con eso moi, moi ben. Entonces estar entre esos 15 primeiros é imposible. Despois hai outros 10 ou 15 que máis ou menos tamén o mismo, pois non son 100% profesionais, pero pouco máis, pouco menos. Sí, sí. Entón, bueno, este ano acadei unha posición 53 e, bueno, estou bastante satisfeito. Pudo haber sido algo mellor, pero, bueno, o objetivo era volver a acabar. Precisamente, eu comentaba eso, do feito de que bueno, o grande éxito é chegar entre os 10 ou 15 primeiros, pero que todo depende precisamente da inversión, non? Porque facer eses entrenos tan importantes que se teñen que facer precisamente en dunas, en desertos e en zonas bastante escarpadas para poder despois chegar a un final feliz, e ademais participar con unha máquina que sube dunha inversión algo fora de serie, non? Sí. Sí, a moto é unha inversión grande porque son motos que son caras. Uh-huh. Entón é unha parte moi importante do presuposto xa é o vehículo, non? E despois, claro, este ano estou baraxando volver a participar por terceiro ano para xaneiro 22, non? Este ano a idea é pues, poder facer máis carreiras, máis adestramentos, pero claro, eso como ben decías, supón máis presuposto, non? Entonces, al final estamos outra vez loitando para conseguir máis apoios, poder facer estos entrenos preparatorios e carreiras, pues, para poder chegar ao Dakar pues, máis en forma e poder optar a facer un mellor resultado. Porque en Marruecos hai que entrenaches con un tal Jordi Carlos que é catalán, que vivo de Vic. Sí, a verdad que porque este ano, despois da pandemia, pues foi toda unha locura, non, o poder adestrar e facer cousas, porque como estábamos con as limitacións que había, non, Marrocos, pois, ahora mismo volveu a cerrar fronteiras con España, en esa época estuvo moito tempo cerrado, en outubro, pois, abriu fronteiras, non, entonces, ainda xogándome un pouco por todo o tema este de viaxar con coronavirus, poder ter un contagio, ter que pasar unha cuarentena ali en Marrocos, co consiguiente risco, pois, médico e demais, pero bueno, había que entrenar. Eu xa levaba tempo falando con Jordi Alcaróns, que evidentemente todo o mundo coñece, sabe que é un crack do Dakar e da navegación. Estuve pois 4 ou 5 días entrenando ali con él, e sobre todo intentando mellorar no aspecto da navegación, que é un aspecto moi importante para o Dakar, e máis neste Dakar que houve moitos problemas con isto. Moi contento, aprendí moito del, seguramente este ano pues, volverei a facer alguna cousinha con él, aparte de alguna carreira, pues, seguramente algún entreno. Precisamente o que tú comentabas con respecto á navegación, outra inversión tamén que compre facer bastante, outra inversión importante e de grande, non sei, interese, por lo menos para poder saber dirixirse, poder saber orientarse ben, non? Bueno, eso, o Dakar é unha mezcla, por eso tamén hai moitos pilotos que non vou decir maiores, pero sí que son pilotos que xa levan, que están moi curtidos e teñen moita experiencia, porque o Dakar é unha prova que requiere eso, experiencia, moitos kilómetros, moitas carreiras, pola parte da navegación, sobre todo, non, porque ao final, por moito que queiras, hai que facer moitos kilómetros, carreiras, para coller esa soltura e experiencia, non? E despois, pola parte un pouco tamén, son tantos días, tantos kilómetros e tal, pola parte psicológica, non? Pois hai que ter unha cabeza moi asentada, pois para saber cando son momentos de correr, entonces hai moita xente, pilotos xóvenes, que ao final tardan moitos anos en acadar un bon resultado porque faltalle ou experiencia na navegación, ou experiencia en saber xestionar esa carreira, pois por eso, porque son moitos kilómetros, moitos días, non saber rendirse, bueno, pois é unha carreira moi... Desde fora xa se ve complexa, pero é todavía moito máis complexa do que parece. Con unha certa e unha grande estrategia, non? Que e o que decíamos antes, é dicir, eses medios, non? Porque non é o mesmo un GPS de andar por casa que un GPS con que traballades vos, que ten unha inversión de grande envergadura, non? Bueno, no, os aparatos son iguales para todos os pilotos e participantes, pero bueno, está claro que non é un GPS normal, como nós non levamos un GPS, levamos un aparato que o que sí que nos fai que nos di que pasamos por uns waypoints que son obligatorios, como os controles de paso, non? Sí. E despois nos guiámonos polo que é o roadbook, que é un papel, aunque ahora está empezando a pasarse todo a digital, tanto nos coches como nas motos, pero bueno, nas motos de momento sigue sendo papel, e nos, por ese especie de pergamino ou rollo, pues temos que saber pues coller os cruces, por onde ir no desierto cando non hai pista, porque evidentemente moitas veces non hai pista fora pista polas dunas, polo deserto, seguir rumbos, bueno, entonces é complexo, pero máis ou menos sí que en ese caso non hai distinción dun piloto bon cun piloto, como no meu caso amateur, todos temos os mesmos materiais para navegación, o que pasa que eles teñen pues, a experiencia e os anos de dedicación a esto, claro. Bueno, ya ahí en Galicia, o entreno, digamos que precisamente o poder mellorar quizás na velocidade no control propio, ¿no? Bueno, eu aquí os entrenos que fago pues, son máis enduro, ¿no? Pues son aquí os camiños son máis estreitos, non hai grandes superficies evidentemente, entonces bueno, é un entreno que eu fago pois máis físico, mezclo moto con físico, a moto pois unha moto máis exixente no momento, pero non hai esa velocidade de zonas tan como tamén pode haber noutras zonas de España que se poden entrenar, non? Como nos Monegros ou en Zaragoza, que sí que hai un terreno un poquinho máis dentro de ser España que se asemelle un pouco a deserto, non? Pero aquí ao final hai que facer enduro, poñerse forte e despois pues, poder facer os máximos test posibles en no deserto para preparar ben o Dakar. Nas Bárdenas tamén, un sitio aí na zona de Logroño, non? Por aí sí. Está. Sí. Aí estuve entrenando, sí, tamén. Porque, a que edad te subixes por primeira vez a unha moto? Bueno, eu, a anécdota moi boa que teño desto, a primeira moto que tuve foi un scooter típico destos, unha derby, cando aprobei en octavo de XB, non? Pois que era o típico daquelas, pois que te compraban un Vespino, unha derby, ese tipo de cosas. Pero eu, sí. A anécdota que teño que tiña unha irmá, que é máis maior que eu, non? Ela sí que tamén xa tiña, non? Eu o que facía, pois, tería sobre 12 anos, que non tiña nin carné de ciclomotor ni nada de eso, pois o que codi era baixaba o garaxe e cando non estaban ni a miña irmá ni a meus pais, pois roubaba a moto e xa me escapaba aquí por Monforte, claro, a andar. Escapabas con ela. Hasta que, claro, algún veciño pois empezoume a ver e ao final pois xa dixeron meus pais el siguiente castigo, non? Pero bueno, eu cando podía collía e marchaba ca moto. Pero era pasajero, eso non era. Bueno, entonces todo esto, o sea, este teu traballo vai encaminado precisamente a facer unha mellor non sei, unha mellor postura no 2022, non? Sí. Seguir participando competindo en algún que outro sí, campeonato, mismo, non? Pues, sí, ahora mismo a idea é volver, facer un terceiro ano, non? Aunque o meu proxecto inicial era facer un ano, intentar acabar o Dakar, xa estaba, pero bueno, ao final o Dakar tamén ten unha cousa que se pasa mal ali, sufrimos moito, pois ao final engánchate. Bueno, ahora o proxecto é facer este terceiro ano un pouco como último ano, quizás, intentar pois, buscar unha melloría que a experiencia estes destes dous anos. Estamos ahora neste momento de buscar sponsor e patrocinadores. E a idea é pues, facer máis carreiras. Ahora teño pensado en maio, estou a punto de cerrarlo nestes días, correr un rally que vai andar a ver en Andalucía, que é un rally que organiza o propio Dakar. E o ano pasado, pues, como foi das poucas carreras que se fixo a final de ano, pues, veñen moitos pilotos todos oficiais, tanto de motos como de coche. E ainda que non hai ese terreo propio de desértico, pero bueno, sí que para entrenar navegación, utilizar os mesmos aparellos que se utilizan despois no Dakar, pois é interesante para facer algo antes do verao. E despois do verao, pois sí que a idea é pois, facer unhas cuantas semanas de entrenos en Dakar, no en Marrocos, e facer unha carreira. E con eso, pois un pouco, pois chegar o máximo posible entrenado e forte en xaneiro. Sí, sí. Pues, cantas, porque alguna vez o mellor pasa pola cabeza alguna cousa, cantas veces pensaches en abandonar todo eso das motos? Buf, si me dice, hoxe mismo. A ver, as motos é unha cosa un pouco amor-odio, non? Pois hai lesións, sí. Hai golpes... sí, claro. Pa que me estaría metido nesto? Despois tamén tes momentos de pues, averías, sí. Gastos que non contas... bueno, a mí eso, por exemplo, non é unha cosa que non me gusta nada, as averías e todo eso. Ao final tamén un sacrificio, porque eu entreno dous días mínimo de moto a semana, pero... teño que levantarme cedo, madrugar, sair, deixar de facer outras cousas, incluso na miña vida, non, pois de familiar ou así. Entón, sí. É unha mezcla de sacrificios con... Pero, bueno, ao final, cando tens un objetivo, pois pues, está ese objetivo aí, ahora mismo estamos pensando en mellorar, en ir ao gimnasio e todo eso, bueno, moitas veces sí que digo, pa que me metería honesto, pero ao día siguiente xa estás outra vez no mismo. E no Dakar, claro. Non contemos, non? Durante o Dakar... Edu, unha cousa que quería preguntarche, bueno, que me parece que todos os nosos ointes e seguidores te tamén estarían interesados en saber algo que non é somente deportista, non é somente o deporte ese traballo que tens que facer para esforzarte, sino tamén facer de mecánico, porque en realidad en moitas ocasións o teu traballo o ese deporte tamén te exige saber de algún tipo de avería que tens que remediar nun momento determinado, non? É fundamental, non? Eu, por exemplo, toda a mecánica un pouco das motos de entreno, así, das que utilizo equipo, xa facemos nos todo, non? Pois, cambiar aceite, rodas, pastillas, bueno, todo, sobre todo o mantemento diario, que é moi grande, porque non é só adestrar, porque despois adestrar hai que todos os días dedicar a moto un tempo, non? Lavala, engrasala, bueno, leva moita cousa, non? Entón, todo ese tipo de cousas é fundamental, porque durante o Dakar, inda que unha categoría que sí que teño asistencia ao final do día, pero durante toda a etapa, que son moitas horas e moitos kilómetros, cualquier pequena cousa que poda surgir, que surgen, pois hai que saber afrontar, non? Este ano tuve un problema con un freno, un traseiro que me quedé sin freno, tuve un problema de gasolina, entón, todo ese tipo de cousas, por eso Dakar requiere moita experiencia, porque conleva, pues, tener moitos aspectos, navegación, dominar moitas cousas, non? E unha delas é a mecánica, porque pode ser moi bon... por unha pequena avería, pues, non chegar a non gañar un Dakar. Xa non digo a cabalo, que iso tamén pasa ya moitos pilotos, non? Máis que quizá que claro. Outros, pero chegar a ganar tamén. Os pilotos oficiais, pues, eles entrenan mecánica. E os de coche xa, os copilotos, durante todo o ano están facendo test cos equipos de desmontar mecánico. O coche e saber facer moitas cousas. Montar e desmontar, sí. Lóxicamente. Claro que lógico, sí, señor. Pois eso, é un traballo extraordinario, seguro que, como ti dís, moitas veces dís, abandono, deixo e agora vou fazer outra cousa, pero en realidad o día seguinte volves a repetir, porque é un enganche extraordinario, ese é un deporte que engancha por todas as cousas, non somente por o feito de que, sí, teste que atopar físicamente moi ben, pero tamén, non sei, saber dunha mecánica determinada, este torniño vai aquí, aquel cousa vai en outro lado, pois eso tamén, digo, é como un traballo manual dentro de ti mesmo, non? Sí. Pois, a ver, o mundo do motor, o mundo das carreiras, en particular o mundo da car, pois ao final sempre sacas moitas cousas, non? Pois desde, eu son cousas que saco incluso para o día a día e para a vida, non? Pois, cousas de superación, de, pois, coñecer moita xente, aprendese moitas cousas, e bueno, ao final tamén se sacan moitas cousas, a poder viaxar, ver uns paisaxes espectaculares que hai no deserto, non? Pois, bueno, ese tipo de cousas tamén son cousas enriquecedoras e importantes. Compañerismo e sociabilización, non? Que coñecer outras culturas tamén, claro. Tamén, sí, claro, por eso. O tema do compañerismo é fundamental. Claro. Sí. Supoño que tamén dentro dese compañerismo, desas carreiras e todo eso, supoño que teredes que ter un certo control da alimentación, non? Alimentarvos con certas cousas, con certa comida. É que te refires durante o Dakar ou todo sí, ano? Sí, no, durante o tempo de carreira. Entreno. A ver, durante o entreno, pues durante a carreira, pues a verdade que nos madrugamos moito, das motos somos os primeiros que salimos, non? Entonces, nos normalmente solemos ás 4 da mañá ou incluso antes, pois xa estamos en pé, non? Pois hai que desayunar. O desayuno é moi importante porque casi como quen dice vai a ser a comida máis importante hasta a cena, non? Entón, sí, pues, sí, bueno, sí, hai que intentar comer o máximo posible aí. Sempre xa estás empezando a tomar, incluso xa pola mañá, pues, algunha suplementación deportiva, non? E despois, uh-huh, normalmente sempre facemos algún enlace pola mañá, e pues, xa é o que é a salida oficial da etapa. Ese momento tamén se aproveita un pouquiño, que sempre suelen pasar como dúas, tres horas desde que saímos do campamento hasta que é a saída da etapa. Entón, uh-huh, como xa dixeriches algunhas cousas das que comiches, pues, xa lle podes volver a meter pues, algo antes da saída da etapa. E despois, durante a etapa, pois xa aproveitamos os momentos que temos de refueling e unhas zonas que temos obligatorias de parada, pois xa, pois, con barritas energéticas, con xeles e todo ese tipo de suplementación, pois comer o que podas, porque a etapa, pois, un pouco depende cada día, pero pode ser desde 5 hasta 8 horas, máis os enlaces, pois, ao final, pois, ten casi de 8, 10, 12 horas que desde que saes a mañá hasta que chegas o campamento, que é onde vas poder volver a cear. A repoñer. Pues, sí, a repoñer. Eso, pues, bueno, a repoñerte, claro. Eu teño unha persona que me leva toda esta suplementación, e, bueno, a verdade que estou contento. Nunca fui moito de tomar así este tipo de cousas, pero no Dakar é fundamental. É importante. Sí, porque pues, xa non é comida, Eduardo, ni todo eso. Sales minerales e moitas máis cousas, claro. Pois pues moi ben, Eduardo. Foi un placer terte aquí, pois, como non, aquí en Galegos Novais, aquí en Radio Samboya, aquí en Cataluña, a ver se algún día ves correr por Cataluña, te vamos a ver por aí, a mirar como triunfas aí por esos montes. Sí, de feito, teño moitos amigos en na zona toda de Cataluña, por aí, bueno, desde aquí tamén quero mandarle un saludo a todos os ointes que están aí en Cataluña, os galegos que andan polo mundo, nada, que espero que me sigan moito tamén no próximo Dakar. Moitas grazas, pues, e moitos éxitos. Gracias a vos polo tempo. Neña, unha aperta grande, voltaremos outra vez a comunicar contigo cando participes nese próximo campeonato de Andalucía. Vale, moitas gracias, un saúdo. Venga, unha aperta. Igualmente.